اگر امام وقت نے کسی مسلمان کو کسی ضرورت سے کہیں بھیج دیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تو کیا مال غنیمت میں اس کا حصہ لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہیں موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ بیمار تھیں، جس کی وجہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کی تیمارداری کریں، اور جو لوگ بدر میں شریک ہوں گے یا جو لوگ جا رہے ہیں قافلے کے غرض سے، جو ان کو مال غنیمت ملے گا وہی حصہ آپ کو ملے گا۔ لہذا اگر خود امام وقت نے کسی کو کسی مصلحت سے بھیجا ہے اور وہ شریک نہیں ہو سکا جنگ میں، تو اس کا بھی مال غنیمت میں حصہ لگایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کی دلیل کہ جو خمس نکالا جاتا ہے مال غنیمت میں سے، وہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بھی ہوتا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کی بھی ضروریات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، ما سأل حوازن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے میں بچپن میں دودھ پیا تھا، حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے کی تھی، تو ایسا کیجئے آپ جو ہمارے آپ نے قیدی لیے ہیں، اسی طرح سے آپ نے جو ہمارا مال غنیمت ہمارا مال لے لیا ہے وہ ہمارا سارا واپس کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود نہیں واپس فرمایا، پہلے مسلمانوں سے اس کو حلال کروایا کہ آپ لوگ اجازت دیں تو میں ان کو واپس کر دوں۔ اگر یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا تو آپ بذات خود کیا کر دیتے، واپس کر دیتے، لیکن مسلمانوں سے اس کا تحلل کروانا بتا رہا ہے، اس میں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے وعدہ کرتے تھے کہ جو فے کا مال آئے گا، انفال کا مال آئے گا یعنی خمس کا، تو اس میں سے میں آپ کو دوں گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ میں سبھی لوگوں کا حق ہے، لہٰذا آپ وعدہ کیا کرتے تھے۔ تیسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے انصار کو بھی دینا چاہا تھا۔ چوتھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر سے کھجور آیا کرتا تھا اس میں سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خمس آتا تھا، فے کا مال آتا تھا، اس میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا وہیں عام مسلمانوں کا جن کو ضروریات ان کا بھی حق بنتا تھا، بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا، جہاں ضروریات ہو وہاں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ پڑھیں آئیے، بات قبیل حوازن پر حملہ ہوا، علاقہ فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھ میں، قبیل حوازن کے بہت سارے قیدی آئے، مال غنیمت حاصل ہوا، بعد میں ان کو توفیق ہوئی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چند دنوں کے بعد ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور تائب ہو کر کیا کہا، اللہ کے رسول ہمارا جو مال آپ نے غنیمت طور پر لیا ہے، ہمارے قیدی ہیں وہ سارے واپس کر دیجیے، ہم اسلام لے آئے ہم لوگ۔ فرمائے آپ نے کہ دیکھیے، سب سے اہم حدیث وہ ہوتی سب سے سچی بات ہو، میں سچی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دونوں چیزیں تو میں نہیں دلوا سکتا، ایک چیز مل سکتی، یا تو مال لے لو یا قیدی لے لو، جو آپ کے قیدی ہمارے پاس ہیں وہ لے لیں آپ یا مال لے لیں، اب آدمی کیا پسند کرے گا؟ مال کی قیمت ہوتی ہے یا لویال کی قیمت ہوتی ہے؟ اور میں نے ان کا انتظار کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک انتظار کیا, مال غنیمت نہیں تقسیم کی. فرمایا آپ نے میں نے ان کا انتظار کیا, جب نہیں آئے لوگ تب میں نے جا کر کے 18 دن کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا. پہلے تو اس کوشش میں رہے کسی طرح دونوں مل جائے, جب یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں تو واپس نہیں کر سکتے, ایک ہی مل سکتی ہے, کہا کہ ہمارے قیدی دے دی. آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی صحابہ کرام کے درمیان میں, یہ آپ کے بھائی ہیں طائف ہو کر کے آئے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں. اگر کوئی بقیب خاطر دینا چاہتا بہت اچھا ہے, بقیب خاطر ویسے ہی دے رہا ہے, معاوضہ نہیں چاہیے اس سے بہت اچھا. اور اگر کوئی چاہتا نہیں, ہمیں جو حصہ مل گیا ہے ہم اس حصے پر اپنے رہیں گے, تو وہ آدمی بھی بہرحال دے دے, اور ہم اس کو جب سب سے پہلا مالک ہے ہمارے پاس آئے گا اس میں سے ہم اس کو واپس کر دیں گے. قیدی کسی کو ملے ہیں اس کو واپس کر دیں, اس کے بعد جو سب سے پہلا مالک ہے میرے پاس آئے گا میں انشاءاللہ اس میں سے دے دوں گا. لہذا جو وسیب خاطر دیں دے دیں وہ لوگ, جو دینا نہیں چاہتے وہ لوگ بھی اس وعدے پر دے دیں کہ سب سے پہلا جو مالک ہے میرے پاس آئے گا اس میں سے اس کا معاوضہ بدلہ میں دے دوں گا ایسے لوگوں کو. سمجھا اللہ کے رسول, ہم سب وسیب خاطر دے رہے ہیں آپ کو, ہم کو معاوضہ نہیں چاہیے, آپ معاف کر رہے ہیں واپس کر رہے ہیں تو ہم سب واپس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے نہیں, اب اتنے سارے لوگ ہیں پتہ نہیں کچھ لوگ چپ بیٹھے ہوں کچھ لوگ نہ بول رہے ہوں, کس نے اجازت دی کس نے جیسے تو معلوم نہیں ہوگا, سب ہاں ہاں ہو رہا ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں جن کی آواز دب رہی ہو اور وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. فرمائے ہر قبیلے کے جو عریف ہیں وہ جا کر کے اپنے قبیلے والوں سے بات کریں, اور پھر آ کر کے ہمارے پاس اطلاع دیں کتنے لوگ راضی ہیں کتنے لوگ راضی اس بات پر نہیں ہیں. تو اس میں مال غنیمت کے طور پر بھی قیدی ملے ہوں گے لوگوں کو, وہ بھی تھے. اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس ملتا تھا اس میں سے بھی لوگوں کو آپ دے دیا کرتے تھے, وہ بھی شامل رہے ہوں گے. لہذا اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے. حماد دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو فوتیا کھانا لایا گیا, انہوں نے مرغی کا تذکرہ کیا تھا کہ کیا کھانے میں کیا تھی, مرغی لائی گئی تھی کھانے کے اندر, اور وہاں بنو تیم اللہ کا ایک شخص تھا سرخ رنگ کا بالکل, وہ بیٹھا ہوا تھا بالکل ایسا جیسے کہ رومی لوگ ہوتے ہیں موالی, بالکل اس طرح سے سرخ رنگ کا معلوم ہو رہا تھا. تو کہا کہ آئیے آپ بھی کھانا بناؤ سر, میں بیٹھے ہوئے یہاں پر. کہا کہ یہ مرغی ہے نا, یہ میں نے دیکھا یہ گندا کھاتے میں دیکھا ہے مرغی, یہ گندا کھاتی ہے, یا تو اس وقت سے میں نے توبہ کر لی مرغی ارغی نہیں کھاؤں گا آج کی تاریخ. کہا ادھر آؤ ادھر آؤ, ابھی بتاتا ہوں تم تمہیں, ابھی میں اس واقعے تمہیں سناتا ہوں, آپ پہلے کھاؤ ادھر. اللہ ایک بار میں کچھ قبیلے اشعار کے افراد کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس گیا, اور ہم لوگوں کا اللہ کے رسول سواری کے لیے ہمیں اونٹ دے دیں آپ, کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے, واللہ لا احملکم, اللہ کی قسم میں سواری کو اونٹ نہیں دوں گا آپ لوگوں, ہمارے پاس ہے بھی نہیں کہاں سے, ہم قسم کھا کر کہاں نہیں دوں گا. اب اسی درمیان کہیں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر مال غنیمت کے طور پر آ گئے تھے, اب اس میں مال فے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خمس آیا, سن بلائے یا قبیلہ شہر کے لوگ میرے پاس آئے، میرا بلاؤ دیکھو کہاں ہیں وہ لوگ. آپ نے حکم دیا کہ پانچ اونٹ ان کو دے دیے جائیں اور سفید کوہان والے اچھے اونٹ پانچ ان کو دے دیے جائیں. اب لے کے چلے وہاں سے، کہ جو ہم لوگوں نے کیا اچھا نہیں کیا، برکت نہیں ہوگی اس کے اندر. کم سے کم ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ ہم بتائیں اللہ کے رسول آپ نے قسم کھائی تھی اس دن نہیں دیں گے، کہیں بھول تو نہیں گئی آپ کی قسم کھائی. تو ہمارا حق بنتا تھا یاد دلانا اللہ کے رسول کو، ہوتا بھولے ہوئے ہوں تو چلو یاد دلاتے اللہ رسول کو، اگر بھولے ہوں گے تو واپس لے لیں گے اور نہیں بھولے ہوں گے تو پھر دوسرا مسئلہ ہوگا. تو ہم لوگوں نے جو کیا ہے بلا بتائے اللہ کے رسول کو لے کے چلے آئے ہیں، تو یہ اچھا نہیں کیا ہم لوگوں نے، برکت نہیں ہوگی ہمارے اس اونٹوں میں. آپ پوچھا لسول بھول تو نہیں گئے آپ اور دے دیا آپ نے پانچ اونٹ ہمیں؟ یہ ہے مولانا صاحب کی نہیں تھوڑی دے دیا دے دیا. اور کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے رسول نے دیا، اس میں پھر کیا جو ہے سوچنا جو ہے. تو ہو سکتا کبھی آدمی غلطی سے آپ کو کوئی چیز دے دیتا، نہیں دینا چاہتا لیکن غلطی سے دے دیا، تو اب آپ کا بنتا ہے جس سے بتائیں کہ آپ نے اس طرح پہلے کہا تھا اور آپ کو دیکھیے اتنا بنتا تو آپ زیادہ واپس کر دیا آپ نے اس طرح سے. تو یہ حق بنتا بتانا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تھوڑی نا آپ کو دیا سواری کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، میں نے نہیں دیا، کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو. اور کہا انشاءاللہ اگر میں کبھی کوئی قسم کھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں جس بات کی قسم کھائی ہے اس کے برخلاف والی چیز زیادہ اولا زیادہ بہتر ہے، تو میں قسم توڑ دیتا ہوں اپنی اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں. تو ایسا نہیں مجھے یاد ہے سب کچھ جان بوجھ کر کے میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، میں قسم کا مسئلہ جہاں تک ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا قسم کا. تو اس سے کیا معلوم ہوا، کیا بتایا ان صاحب کو، اگر آپ نے قسم کھا لی مرغی نہیں کھائیں گے، ہاں تو اللہ تعالیٰ میں قسم کھائی تو نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں دے دیا. تو آپ اگر قسم کھا رکھے تو اس کا بھی حل موجود ہے، قسم کو کیا دے دیا، مرغی کھائی اور قسم باقی اپنی توڑ دیجیے. تو اس سے معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فے کا آپ کے پاس خمس آیا تھا اس میں سے قبیلے اشعار کے لوگوں کو دیا. یہ اصل استدلال ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، باقی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا استدلال کوئی اور تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانہم. چلیں ٹھیک ہے. تو کسی سریے میں گئے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ اونٹ ہاتھ آئے مال غنیمت کے طور پر، لہذا خمس نکالنے کے بعد جو سب کا سہم بنا گیارہ یا بارہ بارہ اونٹ آئے تھے، اور بعد میں لوگوں کو زائد ایک ایک اونٹ دے دیا گیا تھا. زائد کہاں سے ملا؟ یہی مال استدلال ہے. جو خمس نکالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، اس میں سے الگ سے آپ نے ایک ایک اونٹ تمام شرکا کو دے دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو بھی دیا کرتے تھے خمس میں سے. صلی اللہ علیہ وسلم. یا جو عام لشکر کی کا حصہ ہوتا تھا الگ الگ سب کا مال غنیمت میں سے، اس کے علاوہ الگ سے کچھ زائد بھی دے دیا کرتے تھے آپ، خمس جو ملتا تھا آپ کو اس میں سے کچھ الگ سے بھی دے دیا کرتے، جیسا کہ مثال کا حدیث میں آیا انہیں کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک ایک اونٹ دیا تھا سب کو. برائے اخوان علی. تو تین بھائی تھے، ابو موسیٰ اشعری، ابو بردہ اور ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. یہ تین بھائی تھے ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ، بجائے آنے کے بحر احمر کے مشرقی ساحل پر، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ بحر احمر کے مغربی ساحل پر. آنا تھا ادھر حجاز کے علاقے میں اور پہنچ گئے افریقہ میں حفصہ کے علاقے میں. اس طرح سے غلطی سے بجائے ادھر کے آپ کے ذہن نقشہ بحر احمر کا، تو بجائے اس کے کہ بحر احمر کے مشرقی ساحل پر آئیں جو حجاز اور تہامہ سے ملا ہوا ہے، چلے کدھر؟ افریقہ کا جو ساحل ہے حفصہ کا علاقہ، وہاں جا کر کے لوگ پہنچ گئے. پچاس سے زائد لوگوں کا قافلہ تھا. یہ وہاں گئے تو اتفاق سے جعفر ابن ابی طالب اور دیگر صاحب اکرام سے ملاقات ہو گئی. کہا ہم لوگ خود یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے مکے سے آئے تھے, لہذا ابھی ہمارے ساتھ رہی چلیں گے ساتھ کسی موقع سے. یہ جب قافلہ واپس آ کر کے پہنچا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تھا. خیبر کی جنگ میں شریک نہیں تھے لوگ, اور خیبر کی فتح کے بعد ہے لیکن مال غنیمت ابھی نہیں تقسیم ہوا تھا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارا بھی حصہ لگایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارا بھی حصہ لگایا. اب کہتے ہیں کہ لوگ اس کے استدلال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے دیا ہوگا ان کو, کہاں دیا ہوگا جو خمس اس میں سے, لیکن ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. دیکھیں آگے, جو لوگ بھی خیبر کی فتح میں شریک نہیں تھے ہمارے علاوہ اور کسی کا حصہ نہیں لگایا, اس سے کچھ خصوصیت معلوم ہوتی ہے ان کی یا نہیں معلوم ہوتی ہے؟ جو لوگ بھی فتح خیبر میں شریک نہیں تھے ہمارے علاوہ اور کسی کا حصہ نہیں لگایا, معلوم خصوصیت کی بات ہے. اور مالے خمس میں سے دینا لوگوں کو تو خصوصیت کی بات نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عام جو آپ نے تقسیم کی تھی مال غنیمت کی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ لگایا تھا, نہ کہ یہ بات ہے خمس کی. کچھ لوگ جو جنگ میں نہیں شریک تھے, اس سے پہلے آ چکا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لگایا تھا جن میں لفظی نوک جو ہوئی تھی, اس سے پہلے حدیث پڑھی آپ نے. اس کے علاوہ یہ لوگ تھے ان کا بھی حصہ لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا بحرین کا مال آئے گا تو آپ کو میں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا, تین بار ہاتھ سے اشارہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اتنا اتنا اتنا بھر کے دوں گا آپ کو بحرین کا مال آئے گا. تو ابھی بحرین کا مال آیا نہیں تھا, کسی بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کہا کسی کا کوئی قرضہ اللہ کے رسول کے ذمے ہو تو آ کے مجھ سے لے لے, کسی کا کوئی وعدہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر کے مجھ سے اپنا وہ وعدہ لے لے. نہ چنانچہ میں گیا تو میں کہا کہ ایک بار انہوں نے تین لکھ بھر کے دے دیا تھے, لے لو لے جاؤ تھا میں. یا ایک بار آئے تو انہوں نے نہیں دیا, دوبارہ گئے ان کے پاس تو بھی نہیں دیا, دوبارہ گئے تو کیا کہا؟ سال تو کہا قلم تو نہیں کہا, دیکھے دو بار میں آپ کے پاس آ چکا ہوں اور دونوں بار آپ نے نہیں دیا, یا تو آپ مجھے دے دیجئے یا تو پھر آپ بخیلی کر رہے ہیں مجھے دینے. اب عربی شخص بخیلی غلط سن کر کے بخل غلط نہیں سننا چاہتا ہوں, بخل اور جب دو ایسی صفات ہیں کہ عرب لوگ اس کو نہیں سننا چاہتے. تو کہا کہ یا تو آپ مجھے دیجئے, ورنہ پھر اس کا مطلب کہ آپ مجھ سے کیا کر رہے ہیں, بخیلی کر رہے ہیں, بخل سے کام لے رہے ہیں. ہاں تم کہہ رہے ہو تبخل بندی کہہ رہے ہو مجھے, تو میں بخل کر رہا ہوں تمہارے ساتھ نہیں دے رہا ہوں میں. ہاں جب بھی میں نے تم کو منع کیا کہ ابھی نہیں, تو میرے دل میں ارادہ تھا کہ تمہیں دینا ہے, لیکن کسی وجہ سے مشغولیت کی وجہ سے کسی اور بات کی وجہ سے بروق نہیں دے سکا میں. ایسا نہیں تھا میں تم کو دینا نہیں چاہتا تھا, کوئی مسئلہ تھی کوئی مجبور جس کی وجہ سے بروق نہیں دیا تھا میں نے. وکیلی جس میں کوئی بات نہیں کہ میں وکیلی کی وجہ سے پھر اس کے بعد کہا کہ لے لیجیے. ایک بار اٹھا کر کہہ دیا, کہا کہ کنو کتنا 500, کہا کہ 500 اور 500 روپئے اور لے, کتنا سو ہو گیا 1500 درہم لے کر دی جاؤ. یا بخل سے بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بیماری بخل سے بڑی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شفیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرانہ میں غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی نے کہا عدل سے کام لیجئے, عدل نہیں ہو رہا ہے, کسی کو اتنا زیادہ مل رہا ہے کسی کو کم مل رہا ہے, عدل سے نہیں کام لیا جا رہا ہے. رسول نے کیا فرمایا اگر میں ہی عدل سے کام نہ لوں تو میں بدبخت ہو گیا, بدنصیب میں ہوں گا اگر میں عدل سے کام نہ لوں. یہ کیا تقسیم کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مال غنیمت یا خمس میں سے تقسیم کر رہے تھے اللہ کے رسول؟ کیا تقسیم ہو رہا تھا؟ اگر مال غنیمت ہوتا تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں, جتنے لوگ شریک تھے سب کو برابر ملے گا, کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا یہ خمس جو تھا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے, لہٰذا وہ لوگ جب نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ایسے لوگوں کو آپ سو سو اونٹ کسی کو دیا اس موقع سے. بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سردار قبائل کے تھے سو سو اونٹ ایک موقع سے نعت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں دیا تھا یہ سب؟ مال غنیمت میں سے. مال غنیمت نہیں, مال غنیمت تو سب کا حصہ برابر, جو لوگ بھی شریک تھے سب کا برابر حصہ. خمس جو آپ کو ملتا تھا اس میں سے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ سو سو اونٹ جانے کتنے کتنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کرنا چاہا تھا, بدر کے قیدیوں پر, بغیر اس کے ان کا خمس الگ کیا جائے, تمام قیدیوں پر احسان کرنا چاہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسارہ بدر کے بارے میں کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے, روایت کون کر رہے ہیں حدیث کی؟ جبیر بن مطعم بن عدی, جبیر بن مطعم بن عدی. یہاں پر فرمایا آپ نے اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور اس کے بعد ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے کہ چھوڑ دو تو میں ان کی خاطر چھوڑ دیتا, ان کا احسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. مطعم بن عدی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا, پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا آپ نے اگر مطعم بن عدی اس وقت زندہ ہوتے اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے ان کے چھوڑنے کے بارے میں, سب کو چھوڑ دیتا میں. کیا کرتے تھے اللہ رسول؟ سب کو میں چھوڑ دیتا. معلوم ہوا کہ بغیر تخمیز کے اس طرح سے تمام قیدیوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے اس طرح سے جو مسلمانوں کا بھی ہو. ابھی آیا تھا خمس یہ عام مسلمانوں کا ہے, اب یہاں پر باب ہے خمس یہ امام کا ہوتا ہے, خمس یہ امام کا ہوتا ہے. اور اپنے بعض قرابت داروں کو دے اور بعض قرابت داروں کو نہ دے اسے حق ہے. یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو خمس آپ کے پاس آیا تھا اس میں سے بنو مختلف کو دیا تھا, بنو ہاشم کو دیا تھا, اور لیکن اس کے علاوہ بنو نوفل اور بنو عبد شمس ان دونوں کو نہیں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام نہیں کیا, جتنے قرابت دار سب کو دیں, کچھ لوگوں کو دیا کچھ لوگوں کو نہیں دیا. اور ایسا بھی نہیں کیا قریبی کو دے دو اور جو محتاج ہیں دوسرے غیر قریبی دور کے لوگ ان کو نہ دو, ایسا بھی نہیں ہوا. فاطمہ کو نہیں دیا اور اصحاب صفا کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَإِن كَانَ الَّذِي آتَى, اگر سے جس کو دیا آپ نے, اب آپ اس کا جواب معذوف ہے. اب آدھو قرابتن, چاہے قرابت کے اعتبار سے وہ دوری کیوں نہ ہو, جس کو دے رہے ہیں وہ قرابت کے اعتبار سے دور ہے, دور سے رشتہ بھی بنتا ہے, بنتا ہی نہیں ہے. اس کو دیا آپ نے, قرابت داروں کو نہیں دیا آپ نے, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کو ضرورت تھی, ضرورت زیادہ تھی اس کو قرابت داروں کے مقابلے. ہاں, اور جو انہوں نے مصائب مشکلات جھیلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہتے ہوئے, آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے مشکلات جھیلی تھی, کس کی طرف سے؟ اپنے قوم کی طرف سے, اپنے حلفاء کی طرف سے, اپنی قوم سے دشمنی مول لی, اپنے حلفاء دشمنی مول لی, سب کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر. لہذا ان کا حق زیادہ بنتا تھا, لہذا آپ نے ان کو مقدم کیا, اپنے اقربا کو نہیں دیا, ان کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے. جبیر ابن مطعم ابن عدی, جن کی حدیث ابھی سے ایک حدیث پہلے آئی تھی, جبیر ابن مطعم ابن عدی, تو وہ کہہ رہے کہ میں گیا اور عثمان بن عفان دو لوگ گئے اللہ کے رسول کے پاس. کہا اے اللہ کے رسول, آپ نے بنو مختلف کو تو دیا ہے خمس خیبر میں سے اور ہم لوگوں کو نہیں دیا آپ نے, بنو ہاشم کو دیا ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ بنو ہاشم تو آپ کا اصلی خاندان ہے, آپ بنو ہاشم میں سے ان کو دیا آپ نے, ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے بنو مختلف کو دیا تو ہم لوگوں کو ملنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم سب کا رشتہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ عبد مناف پر, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ابن حاشم ابن عبد مناف، یہ ہو گیا. اس کے علاوہ حاشم کے دوسرے بھائی کون تھے؟ مطلب. حاشم کے تیسرے بھائی کون تھے؟ عبد شمس. اور حاشم کے چوتھے بھائی کون تھے؟ نوفل. یہ تھے، یہ مطیم بن عدی یہ نوفل کے خاندان سے، اور اسی طرح عثمان بن عفان یہ بنو امیہ ابن عبد شمس اموی تھے نا، عثمان رضی اللہ عنہ، تو عبد شمس کے خاندان سے تھے. تو نے کہا اللہ رسول بنو حاشم کو دیا آپ نے، مسئلہ ہمیں صرف اعتراض نہیں ہے، لیکن جو بنو مطلب کو دیا آپ نے، ہم کو نہیں دیا، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں ہے سر؟ ایسا سمجھ میں آ رہا کیسے کہ رشتہ ہمارا اور آپ کا جو بنو مطلب سے جو آپ کا رشتہ ہے، وہی رشتہ آپ کا ہم سے بھی ہے، ان کو دیا آپ نے، ہم کو نہیں دیا آپ نے. فرمان نے ایسا نہیں، بنو مطلب اور بنو حاشم یہ دونوں ایک ہیں، جنہوں نے مشکلات کے وقت ساتھ دیا تھا، ہاں اب مشکلات کو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. شیب ابی طالب میں کون ان کے ساتھ گئے تھے مولانا صاحب؟ شیب ابی طالب میں جب لوگوں نے بنو حاشم کا بائی کاٹ کر دیا تھا، اسے ساتھ کن لوگوں نے دیا تھا؟ بنو مطلب نے ساتھ دیا تھا، بنو نوفل اور اسی طرح سے بنو عبد شمس نے اس موقع سے ساتھ نہیں دیا تھا. گرچہ اس صحیفے کو چاک کرانے والے کون تھے، ختم کرانے والے؟ یہ مسلم بن عدی یہی تھے، لیکن اس موقع سے شعب ابی طالب میں جو کئی سال تک رہنا ہوا تھا اور کیا کیا مشکلات جھیلی، اس میں ساتھ نہیں دیا تھا آپ لوگوں نے، تو وہ دونوں ایک ہیں. یہ عبد شمس، حاشم اور مطلب ان سب کی ماں ایک تھی، باپ تو ایک تھے، سب کے ساتھ مناف کے اولاد تھے، اور ساتھ میں یہ لوگ ان سب کی ماں بھی ایک تھی. تو ایسا نا کہ اخوال انتقالی ہے، یعنی اخوا شفقا تھے یہ لوگ. باپ تو سب کے کون تھے؟ سب کے باپ کون تھے؟ عبد مناف. لیکن ان تینوں کی والدہ بھی ایک تھی، ایک تو عبد شمس، دوسرے حاشم اور تیسرے مطلب. یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک ہے، یعنی دونوں کی ماں بھی ایک ہے، اور نہ کون شریک ہو جاتے اس کے اندر، عبد شمس کے خاندان والے بھی، مقصد ہی نہیں تھا اللہ کے رسول کا. وہ مرہ، یہ باقی نوفل کی ماں الگ تھی، نوفل تھے، نوفل ابن عبد مناف، ان کی ماں الگ تھی، اور ان تینوں کی ماں الگ تھی، باقی سب کے باپ ایک ہی تھے. اسلاف جمع ہے سلف کی، کسی نے کسی دشمن کو قتل کیا، اس کے ساتھ جو لباس ساز و سامان ہوتا ہے اس کو سلف کہا جاتا ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے جس نے اسے قتل کیا ہے. جو بھی لباس پہنے ہوا ہو، زرہ ہے اس کی، تلوار ہے اور لباس اس کے پاس خود ہے، تو دشمنوں میں سے مقتول کے پاس جو ساز و سامان، ہتھیار، لباس ہوتے ہیں، اسی کو سلف کہا جاتا ہے، اور یہ حق اس کا ہوتا ہے جس نے اسے قتل کیا ہے. لہذا یہ اسلاف سلف جو ہوتا ہے، اس میں سے خمس نکال کے الگ نہیں کیا جائے گا، یہ سارا کا سارا مل جائے گا اسے، اس میں سے ایک بٹے پانچ نہیں نکالنا ہے رسول کے لیے. یہ پورا کا پورا کسے ملے گا؟ قاتل کو، قتل کرنے والے کو ملے گا. من غیر عین یخمس، حکم الامام ہے، ایسے نہیں ہے. چلیے، یہ بہت زمانے سے واقعہ پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے آپ، یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہہ رہے ہیں کہ میں بدر کے موقع سے جب سب بندی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں سب میں کھڑا تھا، دیکھا دائیں طرف بھی ایک نوجوان ہے اور بائیں طرف بھی ایک نوجوان، کم عمر کے دو لڑکے ہمارے بغل میں کھڑے ہیں، جہاد کے لائق تو تھے وہ، کم سے کم 15 سال کے تو رہے ہوں گے، لیکن عمر زیادہ نہیں تھے، دونوں بھی نوجوان ہی تھے. اب جنگ کا موقع ہے تو راستہ اندر سے جہاد یہ تھی، بس اور قبیلوں کے بیچ میں ہوں تو اچھا ہے، گھر سے طرح قبیلوں کو تکلیف ملتی ہے، زیادہ زیادہ قوی لوگ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اب ایک نظر آتا ہے اشارہ کیا، ابو جہل کو جانتے ہیں آپ، کیا اشارہ کر کے ذرا چپ کے، یہ نہ سن لے گئے بغل میں جو کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کو جانتے ہیں نا، کہ ابو جہل کو کیا کرو گے تم لوگ؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا، میں نے سن رکھی ہے بات کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا، کہا اللہ کی قسم اگر میں نے اس کو کہیں دیکھ لیا تو میرا شخص اس کے شخص سے، میرا سراپا اس کے سراپا سے، میرا جسم اس کے ان سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جس کو پہلے مرنا ہو مر جائے، یا تو وہ مر جائے تو میں مر جاؤں، اگر میں نے دیکھ لیا تو پھر اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ جو ہمارے رسول کو نبی کو گالی دے اس کو کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے بہت تعجب ہے چھوٹا سا بچہ اتنی ہمت اس کی، جو کفار کا سردار ہے سب سے بڑا اس کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہے، اتنے میں دوسرے کے بغل میں کھڑا تھا اس نے ذرا سا اسی طرح سی بات کہی، کہہ رہے ابھی ذرا سی دیر، لم انشب لم البس کے معنی میں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تھوڑی دیر ہوئی تھی، میں نے دیکھا اب وہ جہاں چکر لگا رہا تھا، نکل کے چکر لگا رہا ہے اپنی فوج میں، تو میں نے کہا جس کے بارے میں تم لوگ پوچھ رہے تھے وہ تو کوئی نظر آ رہا ہے، وہ چکر لگا رہا آدمی وہی ہے ابو جہل جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ اب ہمارا جو آدمی مرنے پر تیار ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد جس آدمی کو فکر نہ ہو کہ مرنا ہے یا جینا، اس کے بعد وہ آگے کچھ بھی کر سکتا ہے، جب بلی بھی بند کر کے آپ ماریں گے مولانا صاحب تو آپ پر حملہ کر دے گی، نہیں کہ آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں کیا ہے، اور جب آدمی خوف کی انتہا ہو جاتی ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، مولانا خوف کی انتہا، اور اس طرح سے پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، بے اور جب انسان بے خوف ہو جائے پھر اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، ہوں جب انسان بالکل بے خوف ہو جائے پھر اسے خوف میں مبتلا کرے آدمی، تو اب جب یہ ہے کہ مرنے مرے جان چلی جائے کوئی فکر اس کی نہیں ہے، دونوں اس پر ٹوٹ پڑے تلوار لے کر کے اور جا کر کے دونوں نے مار کیا اور وہیں فوراً ڈھیر کر دیا کس کو؟ ابو جہل کو، دونوں انصاری نوجوانوں نے۔ اب ان میں چاہے کہ اللہ رسول میں نے مار کر، اللہ رسول میں نے مارا، میں نے قتل کیا ہے، فرانس سے تلوار دکھاؤ، تلوار پہنچی تو نہیں ابھی، وہ لگا ہوا تھا غلط، نہ ابھی تلوار نہیں پہنچی ہم نے، لکھنؤ نے، ہاں ٹھیک ہے، دونوں نے قتل کیا ہے، کیسے کس کی مولانا وہ توڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم نے دونوں نے قتل کیا ہے، لیکن اب فلک کسے فرمائے، عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن عمرو ابن جموع، فرمایا کہ سلب جو ملے گا ابو جہل کا وہ کس کو ملے گا؟ اصل قتل کرنے والے وہ ہیں، اصل قتل کرنے والے وہ ہیں، باقی شریک تھے یہ بھی، اور تیسرے شریک کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جو اگلے سال انشاءاللہ کتاب المغازی میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ دونوں صحابی تھے، معاذ ابن عفراء اور معاذ ابن عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کائنات للمسلمین جولا، جولا کے معنی ہوتا ہے پسپائی، مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اب دیکھیں مارتے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک مشرک کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، مشرک کو دیکھ رہا ہوں مسلمان پر چڑھا ہوا ہے، تو میں پیچھے سے گھوم کر کے گیا میں، اور اس کے جو کندھے پر یہاں جو حبل ہوتی ہے اس پر زور سے میں نے وار کیا اس مشرک کے، اب اس نے اس کو مسلمان چھوڑ دیا، اب وہ میری طرف بڑھا اور آ کر کے مجھے زور سے دبا دیا، اس نے پکڑ کر کے اتنے زور دبایا کہ لگ رہا تھا مجھے موت کی بو آنے لگی، مجھے لگ رہا تھا اب جان نکلی کہ تب جان نکلی، زور سے اس نے بھیجا مجھے، اب اس کے بعد لیکن جو زخم سے آیا تھا اس کی تاب نہیں لا سکا، اس کے بعد اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، موت مر گیا وہ آدمی۔ حضرت عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا لوگ آخر اس طرح سے شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہے ہیں مسلمان، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا امر اللہ، اللہ تعالیٰ حکم میں الہی کہہ سکتے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر لوگ مجتمع ہوئے پھر مسلمانوں کی بعد میں فتح ہوئی اس حنین کے موقع سے بھی، پھر آخر میں اعلان کیا آپ نے جس سے کسی نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو اس کے پاس کوئی شہادت گواہی موجود ہو آئے اس کا سلب لے جائے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ قتل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آدمی قتل کیا تھا، وہ مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس کو میں کھڑا، میں نے کہا کون گواہی دے گا میرے حق میں؟ کوئی نہیں بول رہا، بیٹھ گئے. پھر اللہ سن نے اعلان کیا ایسے ہی، پھر کھڑے ہوئے. یہ سنیے کیا قصہ ہے، بار بار کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں یہ سب ہو لیں، قصہ کیا ہے؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا، ایسے ایسے ہوا تھا اور قتل کیا تھا میں نے ایک آدمی. ایک آدمی کا اللہ سور یہ خدا بالکل سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے قتل کیا تھا، اور اس آدمی کا سلب میرے پاس موجود ہے، بس ان سے کہیے چھوڑ دیں مجھے لے لیں دیں، ان کو راضی کروا لیجیے کہ سلب کسے مل جائے، مجھے مل جائے. لا اللہ جی ہاں، دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کا رسول، اللہ کا قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسے کیسے ہو جائے گا کہ اللہ رسول ایسا نہیں کریں گے کہ ایک شیر خدا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، ایک دشمن کو مارتا ہے، ایک مسلمان کی جان بچاتا ہے، اس کا سلب اٹھا کر کے تم کو دے دیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے بالکل. اللہ رسول موجود ہے، پتہ ہے رحم اللہ رسول کہیں سفارش نہ کرتے ہیں اس کے آدمی کے حق میں. تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ کو کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے جس کا سلب ہے اس کو دے دو. تو یہ روایت جو ہے آپ نے پڑھی ہے ہتھیاروں کی بیگ کے سلسلے میں، آپ نے اس سے پہلے بیو میں صبح پڑھی آپ نے یہاں، وہاں لیکن مختصر آئی تھی روایت، اور یہاں تفصیل سے روایت آئی ہوئی ہے. گویا کہ کافی مہنگی زرہ تھی، اور ایک باغ خریدا انہوں نے اس زرہ کو بیچ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے بھی لوگوں کو خمس میں سے دیا کرتے تھے. ان هذا لا ارزو مانے لا ارزو لا ان کو سو، کسی کا مال میں کم نہیں کروں گا آج کی تاریخ سے، یعنی کسی سے کچھ بھی نہیں لوں گا میں. کتاب الزکات میں پڑھ چکے ہیں حدیث. یہ بات میں ابو بکر اور عمر کو اپنے زمانے میں بلاتے تھے کہ عطیہ لے جائیے آپ، کہتے نہیں ضرورت ہے مجھے. یرضا حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیا کرتے تھے. حکیم بن حزام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس طرح کے فائدے کے مال میں سے. النافعین ان عمر بن الخطاب، نافع کہتے عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول، نافع موجود تھے اس وقت. حدیث کیا ہوگی مولانا صاحب؟ مرسل. کیا حدیث ہو گئی ہے؟ مرسل روایت ہو گئی ہے. چلے تو نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حنین کے قیدیوں میں سے دو بادیاں ملی تھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے مکے میں کہیں ان کو رکھ رکھا تھا دونوں بادیوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں کو پریشان کر کے چھوڑ دیا تھا، یہ ہم نے تفصیل پڑھی پوری، آپ نے صاحب کرام سے لیا اور پھر چھوڑ دیا سب کو. اب دیکھا وہ سب جب لوگوں نے چھوڑ دیا، سب گلیوں کے اندر بھاگ رہے تھے، گلیوں میں بھاگ رہے تو کیا ہوگا سر، شور برپا ہوگا. دیکھا انہوں نے کہا احتکاب میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا بیٹھے جاؤ دیکھو کیا ہو رہا، سب کیسا شور ہو رہا باہر. تم بھی جاؤ، دونوں بادیاں جاؤ، ان کو عذاب کر دو، چلے جائیں وہ لوگ بھی. نافع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رانا سے عمرہ کوئی نہیں کیا تھا، اگر کیا ہوتا تو حضرت عمر پر مقفی نہیں رہتا. کیا تھا یا نہیں کیا تھا مولانا صاحب؟ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور من حفظ حجۃ علی من لم یحفظ، تو ایسا نہیں. دوسرے یہاں پر کون کہہ رہے ہیں؟ نافع کہہ رہے ہیں. اور کیسے بتاؤں حضرت عمر ابن عمر کو نہیں معلوم تھا؟ کیسے کہہ رہے ہیں یہاں پر نافع کہ ابن عمر ان سے کہا تھا ابن عمر نے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے؟ یہاں بھی اس طرح کوئی بات نہیں ہے. خیر سری ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانا سے عمرہ کیا تھا. یہاں پر زاد جریر ابن عازم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر، اب یہ روایت کیا ہے؟ اب یہ موصول ہے. یہاں پر تو بخیر یہاں پر تو دیکھا آپ نے اوپر مرسل تھی، بعد میں ہم خیر رحمہ اللہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ یہ فلاں کی روایت جس میں اتصال اور پایا جاتا ہے متنزل حسنات ہے، اس کے اندر میں خمس کا لفظ ہے، خمس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بادیاں ان کو عطا فرمائی تھی. آگے چل کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس حدیث کے بارے میں، موصولاً ذکر کیا کہ اور دوسرے لوگوں نے اس روایت کو موصولاً بھی حماد ابن زید سے نقل کیا ہے. ابو النعمان کے علاوہ اور دیگر لوگوں نے اس حدیث کو موصولاً بھی ذکر کیا ہے حماد ابن زید سے. آگے چل کر کے خود صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، کتاب المغازی کے اندر کہا ہے وقال بعضهم حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر، بعض لوگوں کی روایت ایسے باخرات موجود ہے. اسی طرح سے اور کہہ رہے ہیں جریر ابن حازم حماد ابن سلمہ، ان لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا عن ایوب عن نافع عن ابن عمر، جیسے دیگر لوگوں نے اس کو موصولاً روایت کیا ہے. اسی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ حدیث پیش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا. کہاں سے دیا کہاں سے نہیں دیا؟ مال غنیمت میں سے؟ مال غنیمت نہیں، مال غنیمت تو برابر تقسیم ہوگا. جو آپ کو الگ سے مال فی ملتا تھا، خمس ملتا تھا، اس میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو نہیں دیا. عطب علیہ کے معنی لگا کہ وہ لوگ جن کو نہیں ملا تھا ناراض ہو گئے اللہ کے رسول سے. عطب علیہ معنی ناراض ہونا. فرمایا آپ نے وضاحت کرتے ہوئے میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ خطرہ ہوتا ہے ان کے قضی کا کہ راہ راست سے منحرف نہ ہو جائے، تو ان کے راہ راست انحراف کا اندیشہ ہوتا ہے، ان سے بے صبری کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا کچھ لوگوں کو میں دے دیتا ہوں. اور کچھ لوگ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو غنا اور خیر رکھ دیا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ ان کو ملے چاہے نہ ملے، ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لہذا ایسے لوگوں کو نہیں دیتا ہوں میں. انہی میں سے ایک صاحب کون ہیں؟ عمرو بن تغلب بھی ہیں، جو یہاں پر راوی حدیث ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو تاریخی کلمہ اللہ رسول نے میرے بارے میں کہا، یہ کلمہ اتنا قیمتی میں نزدیک تھا، اس کے بدلے اگر آپ نے بہت سارے اونٹ بھی مجھے دے دیے ہوتے تو شاید اس کی اتنی قیمت نہ ہوتی جو ایک کلمے کی تھی. تو خالی مال ہی سے نہیں خوش ہوتا آدمی، میں مال کے علاوہ آدمی اور بہت کچھ چاہتا ہوں. خالی انسان کو دنیا کے اندر مال خواہش، مال کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی خواہش انسان کو ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہمیں لوگ دیتے ہیں، کیا ہمارا مرتبہ سمجھتے ہیں. تو انسان دنیا کے اندر صرف مال دولت ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ اور بہت ساری چیزیں جس سے انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہ انسان کو ہاتھ سے اسے ملنا چاہیے، دینا چاہیے. زیادہ خوش کرنے کے لوگوں کو ایک ذریعہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو مال سے خوش کیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے کچھ لوگوں کو دیا، اور کچھ لوگوں کو ایک کلمہ کہہ کر کے اپنا کیا بنا سکتے ہیں آپ؟ مرید بنا سکتے ہیں. تو یہ کلمہ کہہ کر کے انہیں آپ اپنا مرید بنا سکتے ہیں. قسم و بحاظ مانے آپ نے تسلیم فرمایا اور باقی آگے ہی والی حدیث سے. حدیث آدم جاہلی قریش کو آپ نے کافی دیا تھا اس موقع سے تعریف قلب کے لیے دیا تھا آپ نے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے اموال میں سے فے کے طور پر بہت سارا ڈھیر سارا مال ملا, خمس ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ نے اس میں سے جو قریش کے لوگ تھے ان کو بہت دیا. آپ نے بعض لوگوں کو سو سو اونٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے. تو انصار جو لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے. کہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ علیہ وسلم کو. معاف فرمائے کب کہا جاتا ہے ان کا غفر اللہ علیہ, کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ نے کوئی غلطی کی, کیا کہا تھا غفر اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. قریش کو تو آپ نماز رہے ہیں اس طرح سے بھیا ہونا اور ہم کو چھوڑ دے رہے ہیں, وہ سیوف بنا تب تو رمین دمائیں اور ابھی ہماری تلواریں ان کے خونوں سے ٹپک رہی ہیں, ابھی ہماری تلواروں میں ان کے خون لگے ہوئے ٹپک رہے ہیں. یہ مہارا ہوتا کہا جاتا ہے ابھی تو مکہ فتح ہوا, کتنا دن میں مکہ فتح ہوئی اور اس کے بعد اس طرح بھول کے اللہ علیہ وسلم ہے دوبارہ قریش کو اتنے نماز رہے ہیں اور ہم لوگ جنہوں نے 10 سال تک آپ کا ساتھ دیا ہے 8 سال تک ساتھ دیا ہے اور ہم اس کی گھڑی میں ہمیں چھوڑنے میں نہیں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا آپ کو. رسول اللہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی, تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ذمہ دار تک پہنچائی جاتی ہیں, جن کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا اندیشہ ہو تو پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ غلط فہمی کا اضالہ کیا جائے, ورنہ غلط فہمی اندر اندر پھر بہت بڑھ جاتی ہو. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ذمہ دار تک پہنچائی جاتی ہیں, اسے غیبت نہیں کہا جاتا ہے. اس طرح کی چیزوں کو کہ ایک عام چیز کوئی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اس کا اضالہ ہو اگر آپ جا کے پہنچاتے اسے بھی غیبت نہیں کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں میں اس طرح کی بات ہے. تو بتایا گیا آپ کو جا کر کے آپ نے اس موقع سے ایک میٹنگ بلائی, اس میں صرف کون لوگ تھے؟ انصار تھے, باقی انصار کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا اس کے اندر. پھر کون لوگ آئیں گے؟ انصار صرف آئیں گے اس میٹنگ کے اندر. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ سب لوگوں کی نفسیات کی رعایت کیا کرتے تھے. انہوں نے خصوصی طور پر آپ نے بلایا, یہیں سے شروعات ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں. خاص طور سے آپ نے انصار کو بلایا, باقی تمام صحابہ کرام سے بڑے بڑے مہاجر ابوبکر بھی جائیں گے. جی صرف کون لوگ آئیں گے؟ انصار کو بلایا آپ نے, ان کو جمع کیا. بتایا لوگوں نے, سب لوگ آ کر کے جمع ہو گئے ہیں فلاں جگہ, خطبہ کے اندر تشریف لے چلیا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں پہنچ رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ تو ان میں سمجھدار لوگ تھے انصار, انہوں نے گفتگو کی کہا اللہ کے رسول ہم میں جو اہل رائے ہیں, اہل رائے نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی. ہاں البتہ کچھ نو عمر لوگ ہیں, نوجوان قسم کے لوگ ہیں, انہوں نے اس طرح کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کے رسول کو, اور جو جملہ ابھی آپ نے پڑھا تو کچھ نوجوان قسم کے لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں, باقی جو ہمارے اندر سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں ان لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اس موقع جو آپ نے تقریر کی تھی نہایت ہی اہم تقریر اور اسی طرح سے ادب کا اعلیٰ نمونہ مانا جاتا ہے, یہاں تفصیل سے نہیں ذکر کیا گیا ہے, تو ہے جو ادب کے نمونے کے تمام ذکر کیے جاتے ہیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کو ذکر کیا جاتا ہے جو آپ نے انصار کے سامنے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا آپ نے رضاعت کی انی لاوتی رجالن حدیث احدہم بکفر, میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ ابھی ان کا کفر سے واسطہ سابقہ نیا نیا ہے, ابھی کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. آگے فرمایا آپ نے اما تردونا یذهب الناس بالاموال, کیا آپ لوگوں کے بات پسند نہیں ہے کہ دنیا تو مال لے کر کے جائے اور آپ اپنے گھروں تک کس کو لے کر کے جائیں؟ اللہ کے رسول کو لے کے جائیں اپنے گھروں تک. آپ جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ بہتر ہے یا جو وہ لے کے جا رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ تو اس طرح کے جب حالات پیدا ہو جائیں اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے معلوم تھا کس طرح کے جملے استعمال کیا جائیں، کیا کہا جائے، کس طرح سے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے اور پھر ان کو اپنی بات سمجھائی جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فن بخوبی آتا ہوں سر. ورنہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سارا مسئلہ حل کر دیا اور سبھی باقاعدہ دل سے کیا ہو گئے آپ کی بات سن کر کے سب راضی ہو گئے صحابہ کرام. قالوا بلا یا رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیار رہیے آپ لوگ، میرے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. جی ہاں آئندہ ہوگا ایسا، صبر سے کام لیجئے گا آپ لوگ، یہاں تک کہ انشاءاللہ ہاؤس پر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی. کون سا ہاؤس؟ یہ ہاؤس کوثر پہ. ہاں فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے کہا تھا صبر کیجئے گا، لیکن ہم لوگ انصاری لوگ بڑا صبر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے ہم لوگ، اور وقت کی ہو گیا ہوں. ہو گیا ٹائم.